کی نہ تھی بیٹی علی کی بھی رو رو کے مر گئی رو رو کے مر گئی نوحہ خدیجہ کے ہونٹوں پہ بس یہ تھا بابا نہ جائیے زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ کے بین تھے سر سے چھینی ردا بابا نہ جائیے زینب نے دی صدا ست ہوئے علی آفت کی تھی گھڑی آفت کی تھی گھڑی کلثوم غش میں ہے زینب نے کی بکا بابا نہ جائیے زینب نے دی صدا اللہ کا واسطہ